الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Yüce Allah 54. ayete bir soruyla başlıyor. Em yahsudunen nase, yoksa onlar, o Yahudiler, insanlara haset mi ediyorlar? Ne üzerine haset ediyorlar? Alâ mâ âtâhumullâhu min fadlih. Allah-u Teala'nın diğer insanlara kendi hazinesinden, kendi lütfundan verdiğine karşılık onlar haset mi ediyor? Fakat âteynâ, elbette biz verdik. Âle İbrahim'e, İbrahim hanedanına, İbrahim ailesine el kitabe, kitap verdik. Vel hikmete, hikmet verdik. Ve âteynâhum, ve onlara verdik. Mülken azîma, büyük bir mülk veya yani mülk, büyük bir servet manasına geldiği gibi büyük bir iktidar verdik. Siyasi erk verdik onlara manasına da gelebilir. Şimdi bu ayeti kerimede, hani hatırlarsanız geçen hafta nekir kelimesini gündeme getirmişti Yüce Allah. Yani iktidardan veya servetten sizin bir nasibiniz olsaydı, siz ondan efendim bir çekirdeğin üzerindeki çukur veya bir karaltı veya bir ne diyelim ona lif kadar insanlara ondan vermezdiniz. O nekır kelimesini anlatmıştık. Mingar kelimesi de bundan geliyor. Kuşun gagası manasına gelir mingar. Onunla aldığı miktarda siz insanlara vermezdiniz manasına geliyordu. Şimdi niye bu insanlar böyledir? Bunun psikolojisini açıklıyor Allah-u Teala, analizini yapıyor. Bu adamlar haset adamlardır. Yani şimdi burada gündeme hasedi getirir. Soruyu soru halinde sor. Yoksa onlar insanlara kendi hazinemden verdiğim serveti efendim karşı haset mi diyorlar insanlara? Şimdi burayı biraz analiz yapmamız lazım. Bu tabii bir gıpta olayı var arkadaşlar. Gıpta, bir kıskançlık var, bir haset var. Bunlar böyle aşağıdan yukarıya doğru giderler. Gıpta normal olanıdır. Meşru olanıdır. Yani adamın başarısını ben de öyle olayım deyip efendim gıpta etmek var. Bir de kıskançlık göstermek var. Bir de bu kıskançlığın koyusu var. Haset. Koyu. Bu koyu. Bu haset denen duygu bugün çok korkunç halde. Üniversiteyi çürütmüştür bu. Yani siz tabii üniversitenin içinde belki talebe olarak bulundunuz. Ben 35 sene oradayım, talebeliğim hariç. 35 sene üniversitenin içindeyim. 40 yıllık hocayım. 5 senesi lisede olmuştur. Efendim 35 sene üniversitenin neden çürüdüğünü bilirim. Türkiye üniversitelerinin neden kalitesini kaybettiğini, neden kalite üretemediğini, kaliteli iş yapamadığının ana sebeplerinden biri bu hasettir. Hocalar birbirini çekemezler. Birbirine haset eder. Birbirinin ayağına dolanmaya çalışırlar. Anlıyor musun? Şimdi bu kıskançlık duygusunun en fazla olan hocalar arasındadır. Bunu anlatmıştım size. Kur'an'da muhtelif ayetlerde bunu anlatıyor. Efendim hocaların arasındaki kıskançlık meşhurdur. Efendim bir de bunun koyu hali var. Haset. İşte burada haset kelimesi geçiyor. Ve onun için Felak suresinde ve min şerri hasidin izâ hasad. Haset edenin haset ettiği zamanki şerrinden bana sığın diyor. Evet. Peygamber bile bundan kendini kurtaramaz diyor, bana sığın diyor Allah-u Teala. Felak suresi. Şimdi yukarıdan aşağı sayıyor. Ula'udu rabbil felak min şerri ma halak. Yaratıkların şerrinden. Bu kolaydır. Yaratıkların şerrinden işte bir ilaç bulursun, mikrobun şerrinden korunursun. Bu kolay, en kolayı bu. Ve min şerri gâsıkın idâ vegâb. Zifiri karanlığın bastığı zamanki o zifiri karanlıktan bana sığın diyor. Ha, nedir bu zifiri karanlık? Nefsin karanlığı, disiplin edersin kurtulursun. Efendim cehaletin karanlığı, bilgi edinirsin kurtulursun. Ama cehaletin karanlığı, nefsin karanlığı gerçekten korkunçtur yani. Cehaletin karanlığı der. Ve min şerri nefathati fil ukad, düğümlere üfürenlerin şerrinden bana sığın diyor Allah-u Teala. Bu da üçüncü sırada zorluk bakımında. Bu daha zor ötekilerden. Ne demek düğümlere üfürmek? Tabii bunu eski alimler sihir yapmakla alakalı bulmuşlar bunu. Peygamberimize sihir yapıyorlarmış. Ona düğüm atıyorlarmış iplere. O düğüm sihirmiş filan. İşte o düğümlere üfürenlerin şerrinden bana sığın. Tabii bu çağda bunu öyle düğümlere üfürmek den ziyade aslında insanların, gençlerin beyinlerine düğüm atıyorlar. Yanlış felsefelerle, yanlış düşüncelerle, yanlış inançlarla, hurafelerle insanların beynine düğüm atıyor. İşte bu düğümden bana sığınacaksın. Anladın ha? Bu yorum bana ait. Ha, bu biraz zor, biraz daha zor. Ama ve min şerri hasidin ve haset en zor. Bunun çaresi yok. Ancak Allah yapabilir bunu. Bunu sen çaresini bulamazsın. Bak cehaletin çaresini bulursun. Onların bu çareleri var. Yanlış felsefeden kurtarırsın gençliğini. Hurafelerle mücadele verirsin. Hurafeden kurtarırsın. Düğümü çözersin. Attırmasın düğümü kafaya. Gönüllere. Yani. Ama haset edenin çaresi tek Allah. Başka yok. Onun için en sona koymuş onu. Kolaydan zora doğru saymış. Bak bak bak bak. Böylece Felak suresini de anlatmış oldum size yani. Dolayısıyla kolaydan zora doğru saymış bunu Allah. Şimdi haset neye? En zor o. En zor o. Şimdi haset dünya siyasetini yıkmış. Haset ekonomiyi yıkmış. Yıkıyor. Haset üniversiteleri bitirmiş. Anlaşıldı mı? Bu haset denen psikolojik hastalık dünyayı tahrip şeytanı bile adamı yaklaştırmaz kendisine. Şeytan bile bilmez bu adamları. Bu adamlarla uğraşamaz. Bu hasette. Şimdi Allah-u Teala diyor ki yani benim insanlara lütfumdan, hazinemden verdiğim o mallara bakarak sen onlara haset mi diyorsun? Yani burada ekonomik haset. İstemiyor adam onun zengin olmasını. Anlamışsın. Onun için Kur'an'da Hicr suresinde ve Taha suresinin son sayfasında, Hicr suresinin de hemen hemen son sayfası sayılır. İki tane ayet doğrudan doğruya peygambere veriyor ama tabii bizimle alakalı. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِي وَرِزْهُ رَبِّكَ غَيْرُ مَا بُقَى. Gözünü kendilerini imtihan etmek için dünyanın süsünü, malını verdiğim insanların malına, servetine uzat. Aynen böyle. Gözünü uzat. Onun servetine gözünü uzat. Dehşet bir şey. Anlıyor musun? Ha! Herkesin bir serveti var. Benim kafam benim servet, beynim. Benim başım servet. Ha. Çocuklarım benim servet. Büyük servet. Evet. Herkesin bir serveti var. Adamın milyarlar, trilyonları var. Onu nereden kazan? Sana ne? Onu imtihan ediyor Allah. Köşeyi mi döndü? Mafya ile mi kazandı? Neyle kazandı? Kazandırmasaydı devlet. Mafyadan kazandıysa. Kazandırmasaydı. Gayrimeşru kazandı. Kazandırmasaydı. Ha bu demek gayrimeşru kazansın anlamına gelmez. Ama senin işin başkasının servetine gözünü uzatmak değildir efendim. Bu kadar basit. İki defa tekrar ediyor. Birisi Hicr suresinde, birisi Taha suresinde. Çünkü haset edenin kendini yakar ya. Zaten hasede ne diyor, nasıl tarif ediyorlar hasedi biliyor musun? Ateşin odunu yakması gibi insanın amellerini yakar diyor peygamberimiz. Haset öyle bir şey. Ya ateş odunu yaktın bir daha o odun geri gelir mi? Oldu kül da. Bir daha onu getirtirebilir misin geri? Gelmez. Haset de böyledir. İnsanın amellerini yakar. Bir daha geri gelmez. Anlıyor musunuz? İşte Osmanlı'nın yıkılışı. İşte Roma'nın yıkılışı. Açın bakın burada haset. Bu haset entrika yap. Demek ki şunu anladınız buradan çıkaracağınız. İnsanların servetine gözünü uzatmayacaksın diye. Aynen ayet bu. Net. Yani gözünü uzatmayacaksın demek, haset etmeyeceksin demek. Kıskançlık yapmayacaksın demektir. Olay yok. Ha bu hasedin, ha böyle bir hasedin, böyle bir hasedin aynı zamanda Allah'ın verdiğine karşı çıkmaktır. Senin verdiğini ben beğenmiyorum. Yanlış taksim ettin ha bu serveti. Tanımıyorum seni. Karşı çıkıyorsun. Beğenmiyorsun. Allah'ın bu sefer. Allah'a gidiyor iş. Bu sefer Allah'a isyan gibi. O iş işte oraya da gidiyor ya. Soruyor şimdi Allah'tan. Yoksa bu adamlar, bu Yahudiler. Tabii orada Yahudiler ama herkes için bu söz konusu. Evrensel bu ayet. Efendim. Yani onlar benim insanlara lütfumdan verdiklerime haset mi ediyorlar? Şimdi bu tabii bizi itiyor aslında. Yahudileri de Yahudi bunu okuyacak değil. Eyvallah. Bizi itiyor. Biz okuyoruz bu ayeti. Ha bize diyor ki falancılar gibi sen de haset etmeyeceksin. Müslüman haset etmez. Bu kadar basit. Ha lütfundan insanlara verdiğim ne olabilir sorusunu sorarız. Dedik servet dedik. Ha, şey de olabilir. Maneviyat da olabilir. Bilgi de olabilir. Evet peygamberlik de olabilir. Şimdi bak. Bu Cuma suresinin 4. ayetine gidersek orada fadıl kelimesi peygamberlik anlamına gelir. Anlıyor musunuz şimdi bak? Burada dedik ona servet anlamına gelir ama orada tamamen peygamberlik anlamına gelir. Dolayısıyla Allah fadlından, lütfundan, hazinesinden bir insana ilim verir, peygamberlik verir, servet verir, güzellik verir, harika bir biyolojik yapı verir, yakışıklık verir, sanat eseri gibidir. Efendim ha. Verir. Verir. Sıhhat verir. Şimdi bunu buraya bu ilime şuraya buraya peygamberliğe yorumunu yaptık da Cuma'dan getirdik buraya. Ama ayetin devamı bunu söylüyor zaten. Yani otellere belirlere gittin iyi ama diyor bu ayet. Ben zaten bunu açıklıyorum sen ne bu kadar kendini yoruyorsun. Niye yoruyorsun kendini? Ama orada da o manaya geldiğini söylemek için yaptım. Kızma sen. Fakat ateyna ale İbrahim el kitabe vel hikmete ve ateynahum mülken azime. Ben İbrahim ailesine kitabı verdim. Adam kitabı kıskanıyor. Peygamberimiz için diyorlar ki ha buna mı verdi adam ya? Ha bu iki şehirden, büyük şehirden birinden büyük adamlar vardı bu kadar. Burada kapitalistler vardı, bu kadar büyük zenginler vardı ha. Bunlara niye verdi? Bunlar bu toplumun liderleri diyor. Zuhruf suresinde diyorlar bunu. Efendim. Niye bu iki şehirden birine vermedi bunu da? Ha bu adama verdi. Yetim adam. Fakir adam. Bir şey yok. Buna verdi peygamber. Kıskanıyor. Hazret ediyorlar mı? Ben İbrahim ailesine verdim ben kitabı diyor Allah. Vel hikmete. Hikmeti verdim. Ve ateynahum mülken azima. Ve onlara büyük bir mülk verdim. İşte bu mülk kelimesi hem servet anlamına gelir, hem siyaset erk anlamına gelir. Anlaşıldı mı? Tabii kitabı verdiği zaman da ne anlamına geliyor? Peygamberlik anlamına geliyor. Vahiy anlamına geliyor. Şimdi İbrahim ailesini bir düşünün. Allah-u Teala Bakara suresinde İbrahim aleyhisselam bir dua yapmış. Kabe'yi yapmış. İsmail aleyhisselamla beraber oturmuşlar. Allah'a dua etti İbrahim aleyhisselam. O duaları veriyor. Peş peşe. O duaları yaparken şu dua var onun içinde. Rabbena ve ba'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. İnneke entel aziz hakim. Ya Rabbi, benim çocuklarımın içinden peygamberler çıkar. Senin kitabını okuyan, ayetlerini öğreten, kitabı öğreten, ayetleri okuyan peygamberler çıkar dedi. Böyle bir dua etti. Ve Allah da bu duayı tuttu. Asırlarca devam etti bu peygamberlik süresi. Ta peygamberimiz de buradandır. Onun için peygamber demiş ki ben dedemin duasıyım. Ben dedemin duasıyım. Çünkü dedesi oluyor Hazreti Peygamber'in. Hazreti İbrahim. Ve Kur'an-ı Kerim'de 28 peygamberin neredeyse çoğunu oradan gönderdi. Çoğunu da 90'ın. Yani İbrahim peygamber, İsmail peygamber, Hazreti Muhammed, İshak peygamber, Yakup peygamber, Şuayb peygamber, Musa peygamber, İsa peygamber, Davut peygamber, Süleyman peygamber. Orada yok. Yusuf peygamber. Onun sülalesinden yok. Bu dua öyle bir dua oldu ki tuttu bunu. Bunu. He, böyle. Böyle bir dua yap. Tabii İbrahim aleyhisselamın iki tane sözü var. Bir tanesi Enam suresinde İnni veccehtu vecihi lillezî feteras semâvâti vel ard. Ben bütün benliğimi gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim. Muhteşem. İnni zâhibun ilâ rabbî seyehdîn. Ben Rabbime gidiyorum dedi. O beni doğru yola götürür. Öyle teslim etmiş kendisini ki. Öyle iman var onda ki. Böyle bir adamın duasını kabul, başka bir duasını kabul etmedi. Babası için yaptığı istiğfarı kabul etmedi. Bu yanlış yapıyorsun ha bu iş dedi. Böyle dua olur mu? Kabul etmedi bunu dedi. Yok öyle şey. Müşriği affet diyorsun bana. Müşrik affet olur mu? Bir duasını da yarısını kabul etti, yarısını etmedi. O da Bakara 126. Şimdi şimdi bu İbrahim peygamberi ele aldı. Onlara kitabı verdim diyor. Yani işte İbrahim aleyhisselamdan beri gelen bu sülale, bu silsile ki peygamberimiz de onun torunlarından oluyor. Efendim bütün bu insanlara kitabı vermiş. Bunları kitapsız bırakmamış. Bunlar dünyaya kitabı, vahyi öğreten nesilken şimdi şerri öğretiyorlar. İsrailoğulları şimdi şerri öğretiyor. Halbuki onların dedeleri, peygamberler dünyaya kitabı öğretmişler. Kitabı, vahyi öğretmişler. Yani. Nereden nereye gelmiş? Allah'ın kitabını bile yırtıp attılar yani. Değiştirdiler. Dediler buraya yanlış koymuş bu ayetleri yanlış. Bunlar değiştirelim. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَعَلَكَ. Evet. وَالْحِكْمَةَ hikmeti verdi. Hikmet kelimesini anlatmıştım size. Yine bir daha anlatmakta yarar var. Hikmet damıtılmış bilgi demektir. Damıtılmış. Yani yabancı maddeleri çıkarılmış. Su. Seru gibi olan bilgiye hikmet diyoruz. Tabii hikmetin çeşitli manaları da var. Aydınlık manasına gelir. Aklını kullanmak manasına gelir. Efendim seçeneğini doğru yapma anlamına gelir. Gelir de gelir hikmet. Ama damıtılmış su düşünün. Bilgilerin beyinden süzgeçten geçmiş veya Kur'an'ın kontrolünden geçmiş saf, temiz bilgi. Hiç zararı olmayan bilgi. İnsana enjekte etsen kafasına, beynine insanı zehirlemez. Ve ateynâhum mülken azîmâ. Ve onlara büyük bir mülk verdim. Büyük derken işte iktidar manasına gelir. Büyük bir iktidar verdim. Çünkü hakikaten Hazreti İbrahim'den gelen nesillerdeki peygamberler hepsi devlet başkanı oldu ve peygamber oldu. Yani bunu biraz Hazreti İsa yaşamamıştır. Çünkü Hazreti İsa çok genç yaşta vefat etmiştir. Onun için bir devlet başkanlığı onun söz konusu değildir yani. Çünkü çok ölümüne gittiler Yahudiler onun. Ölümüne. Evet. Öldürdük dediler ama çarmıha geldik dediler ama hala çarmıha haç takıyorlar boyunlarına. Yanlış diyor Allah-u Teala. Öyle bir öldürme yok. Normal eceliyle vefat etti. Veya mülk dediğimiz emlak. Yani düşünün Orta Doğu'nun Mısır'dan alın ta efendim bugünkü neresi İran'ın ta ötelerine kadar bu mülk bu peygamberlerin mülk onlara tabi mülkün sahibi Allah da onlara da büyük bir zenginlik verdi demek anlamına gelir bu veya iktidar manası siyasi iktidar manasına gelir. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ Onlardan bir kısmı مَنْ آمَنَ بِهِ O peygambere, bizim peygamberimize inandı bir kısmı وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ Bir kısmı ondan ayrılıp gitti. Ona sırtını döndü. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا Alevli cehennem onlara yeterlidir diyor. Şimdi bu ayeti kerimeye biraz bakalım. Demek ki bunu peygamberimizin dönemine alacak olursak o döneme göre ayete tarihi boyutuyla yorum yapacak olursak demek ki o dönemde Yahudilerin bir kısmı peygamberimize inanmış. Yani peygamberimizin dönemindeki Medine Yahudileri efendim İnanmışlar peygamberimize. Ve minhum men sadda an. Onlardan bir kısmı da peygamberimize yüz çevirdi. Peygamberimizin peygamberliğini kıskandılar. Nasıl bu peygamber İsrailoğullarından gelmez de Araplardan gelir? Böyle şey olabilir mi ya? Peygamberlik deyince biz daha akla geliriz. İsrailoğulları akla geliriz. Efendim nereden çıktı şimdi bu Muhammed? Haşa ben ismini normal isim olarak kullandım. Onlar için. Onlar bunu söylüyorlar yani. Onun için söylüyorum. Ve yüz çevirdiler ondan. İşte bu dönüş sadde kelimesi inanmama, sırtını çevirme, terk etme, ayrılma, takmama cehennemdir. Demek ki cehennem insanın gönlünde yanmaya başlıyor. Buradan ahirete böyle gidiyor. Anlıyor musunuz? Alevli cehennem onlara yeter. Derken o sırtını dönen peygambere, sırtını dönenlerin cehennemlik olduklarını kararını burada veriyor. Burada hükmü vermiş. demek ki inanmamakla kendi cehennemini kendi gönlünde yaktı. Allah kulunu cehenneme atmaz. Kul kendini cehenneme atar. Bunu devamlı söylüyoruz. İnsan kendini cehenneme atar. Yoksa Allah onu niye atsın? Yarattığı kulu cehenneme atar mı? Bunları anlatıyorum size, söylüyoruz. Böylece bu ayette Allah imanla imansızlığı karşı karşıya getirdi, mukayese yaptı. Şimdi hemen bunun altında, bir daha altında, bundan değil de bir daha altında imanın getirisini anlatacak. Bu ve bundan sonraki ayette inkarın getirisini anlatıyor. Cehennem. Böylece imanla imansızlığın insanın hayatında nelere mal olduğunu anlatıyor. Böylece buradan bizim imanın gücünü anlamamız lazım. İnkarın da tahribatını anlamamız lazım. Hem bu dünya hem ahiret hayatında nasıl bir tahribat meydana getirdiğini insanın hayatında bunu anlamamız lazım. Böyle yan yana koymuş. Ve bu sadde kelimesi sadid olarak geçer demiştim size. Hatırlayın İbrahim suresinde. Efendim. İrin anlamına gelir. İrin, irin. Sadid. Sadid kalıbı irin demektir. Onlara irinli su içireceğim diyor. Anlıyor musun? Allah'ın yolunu engelleyenlere irinli su içireceğim. İrinli iş yapıyorlar bu dünyada. Çünkü insanların inanç özgürlüğünü engellemek, Allah'a giden yolu engellemek irinli iştir, irinli. Ha irinli iş, irinli suyu getirecek sana mahşerde. Bu kadar basit, bu kadar basit. Sen irinini sen kendin koydun tabağına, getirdin bana. Onun için irin kelimesini bu kelimeden türetti Allah. Çok ilginç. Yol kesme, engelleme. İnsanların ibadet özgürlüğüne, inanç özgürlüğüne engel olmak. Bunlar irin işlerdir diyor Allah'tan. Anlıyor musun? Bunu aslında makale olarak yazmak lazım değil mi? Eyvallah. İrin iş, irin. Başlık. Devam ediyor. Cehennem, alevli cehennem onlara yeterli. İnnellezîne keferû bi âyâtinâ sevfe nuslihim nâra. Bizim ayetlerimizi inkar edenler sevfe bir gün, gelecek bir günde, gelecekte nuslihim nâra. Onları ateşe yaslayacağım. Onları ateşe sokacağım. Manasına gelir. Benim ayetlerimi inkar edenleri ateşe sokacağım, yaslayacağım. Küllemâ nevcet cülûduhum beddellâhum cülûden gayrahâ. Gayrahâ. Onların derileri eriyip döküldüğü zaman o ateşte yenileceğim onu bir daha diyor. Devam edecek yenilik. O ateş yakacak. O deri çürüyecek. Akacak. Deriyi tazeleyeceğim diyor. Yeniden tazeleyeceğim. Hale bak. Öyle yapıyordu bu dünyada. O öyle yapıyordu bu dünyada. Benim ayetlerimi inkar ederken benim ayetlerimi akıtıyordu. Benim ayetlerimi akıtıyordu, ateşe atıyordu. He. Ben de ona şimdi onu ateşe sokacağım. Onun derileri eridiği zaman böyle ateşten döküldüğü zaman tekrar yenileceğim onu bir daha. Niçin ya Rabbi? Liyedûgul azab. Azabı tatsınlar diye. Devamlı tatacaklar. Devamlı. Yenileceğim, çürüyecek, eriyecek ateşte o deri bir daha devam. Sen bana öyle her gün benim ayetlerimi inkar ediyordun. Devamlı inkar ediyordun. Bu da onun azabı işte. İnne Allaha kana azizen hakima. Allah mülkünde galiptir. İşlerini yerli yerinde yapar. İşinde eksiklik yoktur. Hakimenin manası budur. Aziz de mülkünde galip demektir. Allah'ı kimse mağlup edemez. Şimdi arkadaşlar, demek ki inkar psikolojisinin, insanın gönlündeki inkarın nerelere gittiğini, nerelere götürdüğünü insanın, ne hallere düşürdüğünü, yani imansızlığın, inkarın insanı nerelere götürdüğünü anlatıyor. Bu deri bile, deri bile yanacak, eriyecek cehennemde ve tekrar tazelenecek. Bu da tabii böyle bir karamsar bir sahne oluştu şimdi. Sizde de bende de Allah bunu bildiği için hemen derhal konuyu değiştiriyor. Yukarıda iman edene vereceği ödülü anlatmaya başlıyor şimdi. Ritim psikolojisine göre. Ritim. Dalgalı psikoloji. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip iyi işler işleyenler, ameli salih dediğimiz faydalı işler işleyenler, سَنُدْخُلُهُمْ جَنَّاتٍ Onları da cennete sokacağız, koyacağız. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ İçinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Halidine fiha beda, orada devamlı süreli kalacaklar. Lehum fiha, onlar için orada olacak, oluşacaktır. Ezvacun, eşler, mutahharatun, temiz eşler olacaktır onlar için. Ve nudhuluhum zillen zalila, onları süreli bir efendim devamlı bir gölgenin içine koyacağım diyor Allah-u Teala. Efendim, şimdi bu ayeti kerimedeki ödülleri ele al. Tabii bu ödülleri getiren bir numara iman. İki numara ameli salih. Yani ameli salih dediğim biraz evvel dernek odasında konuştuk. Faydalı iş, insanlığa faydalı iş yapan, ibadetlerini yerine getiren, haramlardan kaçmak, efendim faydalı iş üretmek, işte ameli salih dediğimiz bu. Onun için Peygamberimiz Allah'a dua etmiş. Allahümme e'udu bike min ilmin la yenfa. Ya Rabbi, fayda vermeyen bilgiden sana sığınırım. Fayda vermeyen amelden biz de Allah'a sığınıyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Faydalıysa, insanlığa faydası varsa, sana faydası varsa, o ameli salihtir. O iyi bir ameldir, bir aksiyondur, bir eylemdir, filan filan. Bu iki şeyi yapana bakın neler vereceğim diye Allah. Sen bana iki şey verdin. İman verdin, ameli salih verdin ama bir de bak ben ne yapayım şimdi. Bir de benimkilere bak ne vereceğim sana. Senudhuluhum cennetin tecri min tahtihel enhar. İçinden ırmaklar akan cennete koyacağım seni. Bir. Demek ki bu Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar cennet anılınca nehirlerle beraber anılır. Su ile beraber anılır. Su çok önemli bir olay. Yani su çok ciddi bir konu olduğu için, çok büyük bir nimet olduğu için, Allah'ın en büyük ayetlerinden biri olduğu için su efendim Allah-u Teala cenneti anlatırken hep su ile anlatır. İçinden ırmaklar akan, ırmaklar akan, ırmaklar akan, ırmaklar akan. İşte bu ırmaklar dediğin su. Demek ki cenneti tanımlayacaksan içinden ırmaklar akan ödüldür mahşerde. Ama bu su ile tanımlama çok önemli bir olay. Biliyorsunuz bizim edebiyatımızda, İslami Türk edebiyatında su iffeti temsil eder. Su, temizliği. Eteğine temiz adam deriz ya. Bunu ondan anlayın. Eteğine temiz adam. O kadar güzel söylemişler ki ya, derse. Bu büyüklerimiz, eski büyüklerimiz o kadar tatlı söylemişler ki eteğine temiz. Vay vay, namuslu demektir yani. Allah şahidim ha. Ha. Şimdi bu eteğine temiz olmayan adamlar bu nehire giremezler. Bu nehir ödül alamazlar. Öyle şey yok orada. Ya böyle şey. O meselül cennetilleti bu'del muttakun. Muhammed 15'te. Nehir bozulmayan sudan nehirler, bozulmayan efendim sütten nehirler, süzme baldan nehirler, şelbetten nehirler. Aman aman aman aman. Şimdi orayı anlatamayız. Efendim sadece bunu bilin. Yani buradaki enhar nedir? Nehirler diyor. Hocam bu ne nehirdi bu? Diyebilirsiniz bana. Onu bana sormadan evvel ben cevaplandırdım. Neyle cevaplandırdım onu? Yine Kur'an'la cevaplandırdım onu. Muhammed suresi 15'te diyor ki bozulmayan sudan nehirler, bozulmayan sütten nehirler, süzme baldan nehirler, şelbetten nehirler. Ha buradaki nehirler o manaya geliyor. Orada bunu söylüyor da burada söylemiyor. Burada sadece nehirler diyor. Nehirler. Ama ne nehri olduğunu söylemiyor. Orada söylüyorum. Biri ödülüm bu. Lehum fiyâ ezvâcun mutahharatun. Orada temiz eşler vereceğim onlara. Yani bu dünyadaki bir kadın, bir erkeğin hanımı efendim 90 yaşında ölmüşse orada 90 yaşında mı olacak? Ya bu soruyu sorabilirsiniz. Doğal olarak ben de soruyorum kendime. O zaman bize Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. Onları yeniden inşa ederek bakire yapacağım diyor Allah-u Teala. Vay vay vay vay. Nerede diyor onu? Galiba vaka olması lazım. Efendim? O kadınları yeniden bakire yapacağım diyor. Aman aman. Demek ki bakirelik çok önemli bir makam. Anladın mı? Ha. Hadi bakalım. Neredesin? Vaka. Ramazan geldin mi burada? Ramazan buradadır. Ha, şuna biliyorum. Ha. İnna enşe'nâhunne inşâen fece'annâhunne ebkâran. Onları yeniden inşa edeceğim. Ve onları bakire kılacağım. Yani bakirelik yaşına çekecek onlar. Öyle 90 yaşına inmiş bir nine. Ne yapacak? Ne olur? Yürüyemez ki mahşerde. Nasıl yürüyecek? Mahşerde. Nasıl yürüyecek? Ha! O ne? Onları yeniden inşa edeceğim. Bak bu ayet cevap veriyor. Başka türlü hiçbir ayet veremez ya. Hiçbir yerde bulamazsınız bunu. Bu ayet. Ha burada bir soruyu sorduk. Yani bu mutahharatun dedi ya. Temiz zevceler vereceğim onlara. Hanımı da temizdi zaten. Adamın kendisi de temizdi. Temiz temizi bulacak da. Öyle diyor Nur suresinde. El habisatu lil habisine ve tayyibatu lit tayyibine. Pis kadınları pis erkeklere, pis erkekleri pis kadınlara, temiz erkekleri temiz kadınlara, temiz kadınları temiz erkeklere yazdım diyor Allah. Bak. Ayet. Ben demiyorum. Burada da öyle. Etti iki. Üç. Ve nuduhuluhum zillen zalila. Ve onları upuzun devamlı olan bir gölgenin içine koyacağım. Tabii aslında bu gölge kelimesini farklı bir yorum getirmemiz lazım. Yani ne demek şimdi bu cennetlik olan adamları orada güneş kavuracak mı? Yani orada güneş var mı? Mahşerde işte güneş kavuracak diyoruz, sıcaklık kavuracak diyoruz. Efendim bunlar da gölge içinde olacaklar, gölge altında olacaklar. Başka ayetlerde de var bunlar. Aslında bu وَنُدْخِلُهُمْ زِلَّنْ زَلِيلًا'ın anlamı onları süreli bir mutluluk vereceğim. kesintisiz mutluluk anlamına gelir. Bunu böyle anlamak lazım. Anlaşıldı mı? Bunlara devamlı bir mutluluk vereceğim. Gölgenin manası bu. Yani güneş yakıyor. Böyle bir gölgeye geldiğin zaman da nasıl mutlu oluyorsun değil mi? Nasıl rahatlıyorsun? Ha ha, o mutluluğu söylüyor. Ha. Bunu öyle anlamak lazım. Efendim. Sen bana imanını verdin, ameli salihini verdin bana. Koydun tabağına ama ben senin tabağına bak ne koydum. İrmaklar akan cenneti koydum. Tertemiz eşler koydum. Ve sonra geldin de mutluluğu da verdim sana. Daha ne var? Aha da sen iki tane verdin. Bak ben kaç tane verdim sana. Hele hele o irmaklar. O irmakları saymadı burada. Saydık onu orada. O irmaklar teker teker. Başka bir ödül yani. Efendim. Şimdi meseleyi anladınız. Yukarıdaki iman edenleri anlattı şimdi. Yukarıda bir karamsar, bir cehennem, bir alevler olacak, korkunç deriler akıyor filan, böyle irin filan efendim derken hemen, Kur'an-ı Kerim metodu bu, Allah'ın metodu, hemen derhal o karamsar levhayı cennete çeviriyor ve cennetlikleri anlatmaya başlıyor. Bu metottur. Cennetin olduğu yere cehennem, cehennemin olduğu yere cennet vardır. Böyle beraber anlatır onları efendim. Devam ediyor Allah-u Teala. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Ha bu ayet var ya, dünyayı idare ediyor. İdare eder ya, ha bu ayeti tatbik edelim, iş biter. Evet, mana veriyorum, açıklama yapacağım. Allah size emrediyor. اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ emanetleri vermenizi, اِلَى اَهْلِهَا ehline vermen. وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ insanlar arasına hükmettiğiniz zaman اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ adil olarak hükmetmenizi de emrediyor size. اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعَزُكُمْ بِهِ Allah-u Teala size ne güzel öğüt veriyor. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا Allah her şeyi duyandır, her şeyi görendir. Şimdi bu ayet-i kerimeyi açıklayalım. İki şey burada emrediyorum diyor Allah-u Teala. Vaat ediyorum, öğüt veriyorum size. İki şey. Bu iki şeyi yakalarsanız o zillen zelilaya girersiniz. Mutlu olur. Dünyada da mutlu olursunuz. Birisi emaneti eline vermeniz. Ne demek bu? Soruyoruz Allah-u Teala. Ya Rabbi sen bize ne emanet verdin? Nedir emanet? Eman kelimesi, eman aslında güven manasına gelir. Emanet ettiğin zaman güvendiğin bir adama malını veriyorsun, eşyanı veriyorsun, şunu veriyorsun, bunu veriyorsun. Emanet ediyorsun ona, güvende oluyor. Anlaşıldı mı? İman kelimesi de bundan gelir. Bu kelimeden iman türemiştir. E'mene. E'mene'nin bu kelimenin kökü budur. Bir dalı iman manasına gelir. Bir dalı güven manasına gelir. Anlıyor musunuz? Bir dalı da emanet bıraktığımız şey neyse. Şimdi emaneti ehline verinden kasıt, halk dilinde bunu anlatacak olursak, sana ne emanet ettiyse birisi o emaneti sahibine ver demektir. Müslüman emaneti, kendisine emanet edilen parayı, malı, mülkü, altını, gümüşü neyse sahibine verir. Emanete ihanet etmez Müslüman. Bu işin en küçük tarafı. En küçük. Yani biz bunu emaneti böyle biliyoruz. Emaneti teslim et. Mektup verdim sana, emanet ettim. O yüzden git mektubu babama ver. Köye gittim bunu ver. Veya verdim sana bir kat elbise, kitabını arkadaşıma ver. Ya bu bir emanet. Bu işin küçük tarafı. Esas büyük tarafı ne biliyor musun? Emanet nedir biliyor musun? Akıl. Oo. İşte onun için Ahzab suresinin son sayfasında İnna aralnel emanete alas semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel insan innehu kâne zalûmen cehûlâ. İşte oradaki emanet akıl anlamına geliyor. Ha, emanet bize, akıl bize emanettir. Allah vermiş. Ve emaneti ehline teslim et. Nasıl teslim edeceksin onu? Sahibi kim? Allah. Nasıl teslim edeceksin ya Rabbi? Kafamdan nasıl çıkarıp vereceğim onu sana? Hayır, aklın gereğini yerine getirdin mi? Aklını kullandın mı benim emanetim yerine geldi. Evet, evet. Dünyayı yıkıyor. Ben sana bir emanet verdim. Akıl. O aklın gereğini yerine getir, onu çalıştır, benim emanetimi yerine getirmişsin. Bana teslim etmişsin. O aklın ürünlerini ben gördüğüm zaman mahşerde amel defterinde benim kulum şunları aklıyla üretti. Gördün mü benim emanetim yerine gel. Anlaşıldı mı arkadaş? Bu vaat unutmayın ha. Gençler. Ha. Ehline teslim et bakayım o aklı. Ama o aklı kullanmadığın zaman emanete ihanet ediyorsun sen. Aklı kullanmadığın zaman emanete ihanet ediyorsun sen. Sen nefsinle hareket ediyorsun. Aklı devre dışı bıraktın. Kusura bakmayın. Yani öyle bir yerdeyiz, konudayız. Bağırmamak mümkün mü? Yani ben taş mıyım yani? Ben de heyecanlanıyorum da. Yani siz heyecanlanıyorsunuz. Ben heyecanlanmıyorum. Efendim. Ha bütün kabiliyetlerimiz ve yeteneklerimiz hepsi emanettir bize. Anlıyor musun? Bütün kabiliyetlerimiz ve yeteneklerimiz akıl. O bir numara. O yukarıda. Hepsi emanettir. Hepsini kullanacaksın. Allah'ın verdiği kabiliyet ve yetenekleri yerli yerinde kullanacaksın. Ne emanet var daha ya Rabbi? Sana büyük bir emanet daha vermişim. Ne verdi bize? Çocukların. O sana emanet. Bana teslim et onları. Doğru dururuz. Onların ruhunu bozma. Onların maneviyatını bozmadan saf, temiz bana teslim et o emanetimi. Anlaşıldı mı? Öyle mektup değil bu emanet. Mektup ayrı bir şey. Bak çocuğum sana emanettir. Bu emaneti bana sağlam teslim edeceksin. Bunu benim kulum yapacaksın. Benim. İnsanların kulu değil. Buyurun cenaze namazına. İşte eğitim sistemi bunu düzelmez mi ha bunu bilsek? Devleti yönetenler bütün bu gençliğin emanet olduğunu düşünürse, anne babalar bunun emanet gençliğin, çocukların emanet olduğunu düşünürse ve o emanete ihanet etmemek için bütün uygulamalarını böyle yaparsa hocalar, öğretmenler, efendim ben de profesörüm ya, ya Allah'ım bana verdi bu çocukları geldi benim önümde oturdu sınıfa, ne anlatıyorum bunlara? Bunların beynine ne veriyorsun? Hurafe mi? Ne? İşte sana emaneti ihanet eder Bayraktar Hoca. Ötesi var mı? Yok öyle şey. Allah'ın emanetine o çocuk oraya geldi koyduğunu babası. Dedi sanki bak bu benim oğlumdur çocuğum. Ben onu yetiştiremiyorum. Onu o kadar kültürüm bilgim yok ya. Yani. Sen bunu yap. Devlet de paranı veriyor. Çocuğa bak. O çocuğa sen ne öğretiyorsun kardeşim? Sen onu kimin kulu yapıyorsun? Yoksa üniversitenin kapısından kovuyor musun? Başı örtülüdür diye. Ha? demek ki çocuklarımız bize emanet. Ben daha bir emanet daha verdim sana. Onu da isteyelim diyor. Ya Rabbi nedir? Ha bu Kur'an. Ha bu da emanet. Ha bu şimdi emaneti neye değdik? Koyduk onu sandığa. Sen oraya dur hiç konuşma. seni süs eşyası yaptık. Yani çeyize kattık seni de. İşte oraya astık seni. Duvara duruyorsun. Bak güzel. Böyle yaldızlı maldızlı bir kap yaptık. Bezden oraya koyduk seni. İçine oraya oturduk. Ne güzel. Bak duruyorsun orada. Oraya dur. Sen konuşma. Biz sensiz idare edeceğiz. Biz sensiz hayatımızı idare edeceğiz. Sen ne işin var? Yani konuşma. Bak. Bak ya Rabbi çok saygı gösterdik ona. Ya bak senin emanetini duvarlara astık. Sandıklara koyduk. Ama açıp da içine ne dediğine bakmadık ya Rabbi. Yoksa sen bu emaneti bize okumak için, hayatımıza uyarlamak için mi verdin? Ne diyecek Allah? Allah ne diyecek? Vallahi hocam, biz ilmihallerle, fıkıhlarla böyle idare ettik hayatımızı. Biz bir Kur'an-ı Kerim'e bakma lüzum görmedik yani. Bu ne var içinde bilmiyoruz ki bunun. Bayraktar Hoca vardı, bir tane Bayraktar Hocamız vardı. Gelirdi bir kelimeden bir vaaz ederdi ama ne derdi? Ne derdi bilmezdim. Ha, böyle mi? İşte ha bu Kur'an emanettir. Benim emanetime ihanet et. Benim ne dediğime bak, hayatına uyarla. Niye ihanet ediyorsun buna? Ben bunu soracağım sana. Soracağım sana, benim emirlerimi nereye attın? Çöpe mi attın? Ne ettin? Üf. Emanete bak şimdi, bak emanet nerelere gitti şimdi? Nerelere? Ha bu emanet dedi, bütün devlet işleri emanettir. Reisi cumhurluk makamı, başbakanlık makamı, aşağıdaki makamlar, bütün bürokrasi, hukuk bürokrasisi, efendim ordu bürokrasisi, hepsi o makamlar emanettir. Diyor ki bu ayet başbakana, reisi cumhura, emaneti ehline vereceksin. O makamı bilene vereceksin. Becerebilecek olana vereceksin. Bilgili olana vereceksin. Asalet unvanına göre makamlar verilmez. Hocama bunu aç. Asalet unvanı ne diyor? Ezan okunuyor mu? Yok. Ezanı başlattı ana. Hızım üzerindeyim yani. 1-2 dakika var. Yani uçacağım nerede? Ne dedim ya, unuttum onu. Asalet. Şimdi asaleti anlatayım size. Eskiden Peygamberimizin döneminde Kabe'ye Kureyş kabilesinden başkası hizmet edemezdi. Oradaki bütün bürokrasi Kureyşlerindi. A kabile. A olduğu için onların kör topalları bile Mekke'nin bütün bürokrasisi de onlara aitti. Kimse oraya gelmez. İşte asalet unvanı bu demektir. Sülalenin büyüklüğüne göre. Ben Araklı'ya gittiğim zaman 1972'de kurayı çektim, düştüm Araklı Lisesi'ne. Efendim, gittim oraya. Kusura bakmasın, burada Çebi varsa kusura bakmasın. Kardeşim bir sülale var orada, Çebi sülalesi, büyük bir sülale. Kardeşim bütün kör topalı Araklı'nın bütün işlerini onlar yapar. Kimse oraya giremez. Oraya banka gelecekse oraya bankanın memurları oradandır. Başka bir şey gelecekse oraya orada, hep oradandır. O değişti şimdi tabii. Ama böyle Türkiye'nin her tarafına böyle. Bunu siyasete aktar. Nokta. O ne kadar nokta var biliyor musun? O noktaların büyüklüğü Abu Jamika. Ona göre siz Oraya dolduracaksın. Ben o kadar. Benden o kadar. Ha, demek ki Allah-u Teala asalet unvanına göre makamların dağıtılmaması gerektiğini, bilgiye göre ehil olacak o işte, tecrübesi olacak o işte, bilgisi olacak o işte, o işi mükemmel bir şekilde becerebilecek adamı getireceksin oraya diyor Allah-u Teala. Şimdi öyle mıdır? Mıdır nokta. Soru işareti, soru işareti, soru işareti, soru işareti. Satırın sonuna kadar soru işareti. Efendim, bu ayet bitmedi. Şimdi gelecek hafta inşallah bu ayetin yarısını unutma. 58. ayetin yarısında bıraktık. Allah nasip ederse gelecek hafta bunu anlatacağız. Şimdi görüyorsunuz Kur'an-ı Kerim dünya insanlığına neleri anlatıyor? Nasıl anlatıyor? Allah bu Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.